जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं चालें उन्होंने भी चली थीं, लेकिन चाल तो तमाम तर अल्लाह ही की चलती है। कोई भी शख्स जो कुछ करता है सब उसे मालूम है, और काफिरों को अनकरीब पता लग जाएगा कि असली वतन का नेक अंजाम किसके हिस्से में आता है।